Hallo, de laatste tijd zijn er op mijn website www.columns.be nogal discussies losgebroken tussen mezelf en een moslimmeisje. Zo noemt ze zich trouwens ook, moslimmeisje. Het gaat over de culturen, de verschillende culturen en of dat men zich moet aanpassen aan de waarden en de regels en de normen in het land waarin men zich bevindt. Het is eigenlijk allemaal begonnen met een moslimvader die weigerde om een verloskundige zijn vrouw te laten helpen. En waarom heeft hij dat geweigerd? Omdat die verloskundige was namelijk een man en dat kon volgens de vader niet. Nu, iedereen mag van mij geloven wat hij, zij wil, maar ik vind nog altijd dat men zich moet aan de regels, de wetten en de waarden en de normen van het land waarin dat men zich bevindt, moet houden. Zo simpel is dat. De laatste tijd hoor je ook verhalen over groepen van moslima's die eisen dat ze alleen nog maar mannelijke redders krijgen als ze gaan zwemmen. Kijk, daar ben ik heel simpel in bij mij. Dus bij mij is dat heel simpel. Men mag van mij een zwembad afhuren na de openingsuren. En dan mag men daar doen wat men wil. Al houdt men daar fuiven, orgies, dat maakt mij niks uit. Maar tijdens de openingsuren moet iedereen, ongeacht zijn afkomst, geloof, het kan me niet schelen wat en hoe, moet daar in een openbaar zwembad terecht kunnen. Dus die vrouwen hebben eigenlijk geen recht, vind ik, om dat te vragen. Ze mogen dat vragen, maar dat mag nooit toegestaan worden. Wel, nog eens, na de openingsuren mag men dat afhuren en dan mag men als redder nemen wie dat men wil. Alleen maar daar een paar clowns, dat kan mij totaal geen kloten en schelen. Dus verder heb ik ook nog aangebracht van dat Mohammed een pedofiel zou zijn. Ik heb dat gedaan naar aanleiding van de discussie dat er was tussen mij en een moslimmeisje. Nu, heeft zij dat eigenlijk een stuk toegegeven, maar ze heeft gezegd van kijk, in de Koran staat dat van zodra iemand een puber is, en dat wil volgens hun zeggen, van zodra dat iemand menstrueert, is men een puber, begint men te menstrueren op zijn 8e of 9e of 10e, dat maakt niks uit, is men een puber en mag men seks hebben. Nu, allemaal goed en wel, maar kon ons dan niet uitmaken voor pedofielen of het een of het ander, want dan zei ik heel eenvoudig van kijk, laat alle pedofielen los in dit land, laat ze uit de gevangenis van wie dat bewezen wordt, dat de kleinen, die dat ze gepakt hebben, bij manier van spreken, dat die toen aan het menstrueren was. Want dan volgens de islamwetten is dat geen pedofiel, in tegendeel, want dan is die klein al puber in feite. Men spreekt ook, ja, pedofilie, daar moet een aantal jaren tussen steken. Kijk, van zodra men aan kinderen raakt, is men pedofiel. Niet meer, maar ook niet minder. Dus nogmaals, geloven mag van mij, geen enkel probleem mee, maar val andere mensen niet lastig met uw wetten, zogezegde goddelijke wetten op te leggen, of anderen te verbieden van over uw godsdienst te praten, of er zelfs mee te lachen, want dat is ook al verboden, herinner u de cartoons waar zoveel rond te doen is. Dus, wie dan niet kan lachen, dat is mijn oordeel, wie dat geen humor heeft of geen zelfspot heeft, dan zeg ik heel eenvoudig, kan zichzelf niet relativeren en die is dan ook een gevaar voor zichzelf en voor de maatschappij. Gewone wat meer humor, dat kan al veel oplossen. Voilà, dat was het. Ik dank u.